Wsi, Anna Kowalik-Brankati. Zmarł 5-latek ugodzony nożem przez 71-latka. Mężczyzna zaatakował przedszkolaków na spacerze. W przyszłym tygodniu posłowie i senatorowie nowej kadencji odbiorą zaświadczenia o wyborze. Seria alarmów bombowych na lotniskach we Francji i w Belgii dotyczy 9 portów lotniczych. W szpitalu w Poznaniu zmarł 5-latek ugodzony nożem przez 71-latka. Mężczyzna zaatakował grupę przedszkolaków będących na spacerze z opiekunami. Lekarze prowadzili nierówną walkę o życie dziecka, które trafiło do szpitala z rozległymi uszkodzeniami klatki piersiowej. Jedna z licznych ran była śmiertelna, ponieważ znajdowała się w obrębie głównych naczyń krwionośnych, mówi profesor Przemysław Mańkowski, specjalista chirurgii dziecięcej Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Z dużym prawdopodobieństwem to dziecko nie miało szansy na przeżycie, nawet jakbyśmy je operowali na ulicy, tam gdzie to się zdarzyło. Natomiast nigdy tego nie możemy przewidzieć. Zawsze wierzymy, że uda się jednak uratować i dlatego tak duże poświęcenie i olbrzymie zaangażowanie wielu osób, jak to ładnie można teraz powiedzieć, właśnie służby zdrowia. Na razie nieznane są motywy ataku. Nie wiadomo także, czy napastnik był w jakikolwiek sposób związany z chłopcem lub jego rodziną. Więcej o tym tragicznym zdarzeniu już za chwilę. Zapraszamy do Trójki. W przyszłym tygodniu Państwowa Komisja Wyborcza wręczy posłom i senatorom nowej kadencji zaświadczenia o wyborze. Poinformował o tym Polskie Radio rzecznik Krajowego Biura Wyborczego Marcin Chmielnicki. Uroczystość wręczenia przez Państwową Komisję Wyborczą zaświadczeń o wyborze na posła odbędzie się 26 października w czwartek w sali kolumnowej gmachu Sejmu. Dzień później odbędzie się uroczystość wręczenia zaświadczeń o wyborze na senatora. Wybory parlamentarne wygrało Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 194 mandaty. Koalicja Obywatelska uzyskała 157 miejsc w Sejmie, Trzecia Droga 65, Nowa Lewica 26, a Konfederacja 18. W Senacie zasiądzie 34 przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości oraz 66 paktu senackiego, tworzonego przez opozycję i senatorów, którzy startowali z własnych komitetów. Przypomnę, że frekwencja w wyborach do parlamentu przekroczyła 74%. Kolejne dwa porty lotnicze ewakuowano dziś we Francji, to Biarritz i Pau. Łącznie alarm objął 8 francuskich lotnisk. Wcześniej ewakuowano lotniska w Lille, Lyonie, Toulouse, Nicei, Beauvais i Nantes. Groźby zostały wysłane pocztą elektroniczną. Francja żyje w strachu po tym, jak 13 października w liceum Varras na północy Francji uzbrojony w nóż napastnik zabił nauczyciela, podcinając mu gardło. Z powodu wiadomości z groźbami przeprowadzenia ataku bombowego około południa ewakuowano port lotniczy w Ostendzie na północy Belgii. Policja przeszukuje budynek lotniska, a w samolocie, który wylądował przed południem, utknęło 150 pasażerów. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden potwierdza wsparcie dla Izraela w walce z Hamasem. Amerykański przywódca przyleciał do Tel Awiwu, potępił atak palestyńskich terrorystów z 7 października. Podczas rozmów z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu prezydent USA zwrócił uwagę również na konieczność pomocy palestyńskim cywilom. Do wizyty Joe Bidena w Tel Awiwie dochodzi w 11 dni po ataku Hamasu na Izrael. Amerykański prezydent mówił o zamordowaniu blisko 1500 osób i dodawał, że w obliczu tych zbrodni nawet ISIS wygląda bardziej racjonalnie niż Hamas. Izrael, odpowiadając na te ataki, musi mieć w dalszym ciągu zapewnione to, czego potrzebuje do obrony. Za to stanowisko dziękował premier Izraela Benjamin Netanyahu. Widzimy to wsparcie w pana jasnym przekazie, by nasi wrogowie nie testowali naszej determinacji oraz w tym, że do naszego regionu wysłano dwie grupy bojowe amerykańskich lotniskowców. Prezydent USA mówił też, że to nie Izrael, a tu cytat, drugi zespół stoi za wczorajszym krwawym atakiem na szpital w Gazie. Jednocześnie Joe Biden wezwał do udzielenia pomocy niewinnym palestyńskim cywilom. Karol Darmoros, Polskie Radio. Synoptycy wydali ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wezbraniami wody dla Zalewu Szczecińskiego i zachodniej części Wybrzeża. Sytuacja na zachodnim Wybrzeżu uspokoi się dziś wieczorem, ale nie na długo, wyjaśnia Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii. W najbliższych dniach wciąż występować będzie wysokie napełnienie Bałtyku, dodatkowo wzmagać się będzie siła i porwistość wiatru. Dlatego na wybrzeżu wciąż będzie niespokojnie, wydane będą kolejne ostrzeżenia hydrologiczne, również te z najwyższym trzecim stopniem o wezbraniu z przekroczeniem stanów alarmowych. Ostrzeżenia we wschodniej części Bałtyku mają obowiązywać do jutra do 10, a na Zalewie Szczecińskim do jutra do południa. Na Bałtyku do wieczora będzie wiało z siłą 8 w skali Beauforta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze w uzupełnieniu ostrzeżeń synoptyków w prognozie pogody o tym, że do końca dnia we wschodniej połowie kraju pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, nocą na Pomorzu i Suwalszczyźnie może padać, a wiatr wschodni, słaby. Na zachodzie, na północy, jak słyszeliśmy, umiarkowany, 8 stopni w skali Beauforta. Na Bałtyku pozostajemy w arktycznej masie powietrza. Tej nocy lokalnie we wschodniej połowie kraju możliwe przygruntowe przymrozki do minus 4 stopni. Poza tym od minus 1 na wschodzie, na południowym wschodzie oraz miejscami w centrum, plus 4 na zachodzie do 8 nad morzem. To nocą, a rano uważajmy też na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami głównie na zachodzie. Na wschodzie i północy będzie padał deszcz, a wiatr umiarkowany i porywisty, na Podkarpaciu do 60, nad morzem w zachodniej części wybrzeża do 75, wysoko w Tatrach do 90, a na szczytach Bieszczadów nawet do 100 km na godzinę. Jutro od 5 stopni na Suwalszczyźnie, około 10 w centrum i nad morzem, do 14 na krańcach południowych. Mamy ciąg dalszy chłodnej jesiennej aury. Pod koniec tygodnia na południe kraju napłynie cieplejsza masa powietrza. Na razie cieszymy się słońcem. Pod koniec tygodnia w wielu regionach ma padać deszcz ze śniegiem. Aż trudno w to uwierzyć, że to ma być jutro, pojutrze, popojutrze, patrząc na to piękne popołudniowe słońce za oknami. Między innymi tak jest za oknem na Myśliwieckiej. Program Trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 15. Kłaniamy się Państwu w audycji popołudniowej. Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Krzysztof Sagan i Piotr Łodej. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Na otwarcie Foo Fighters. Alone. 10,5 minuty po godzinie 15. Od bardzo smutnej informacji rozpoczynamy dzisiejszą audycję popołudniową, oczywiście nawiązując do tego, o czym mówimy w serwisach informacyjnych, bowiem nie żyje 5-letni chłopiec zaatakowany nożem podczas wycieczki przedszkolnej w Poznaniu. Do tragedii doszło dziś w dzielnicy Łazarz. Chłopiec wraz z kolegami, koleżankami szedł na pocztę, gdzie miał wysłać pocztówki z okazji Dnia Listonosza. A na miejscu tragedii był nasz reporter Adam Michalkiewicz. Do ataku doszło około godziny 10 w połowie drogi z przedszkola na pocztę. Okoliczni mieszkańcy są w szoku. Ja widziałam, jak tam leżało dziecko i reanimowało pogotowie. Tutaj właśnie przed kamienicą. Tak. I wyszłam zaraz do okna, patrzę, co się dzieje, krzyk tutaj widziałam i tylko tyle. Nic więcej. Około właśnie godziny 10 chodnikiem przechodziła grupa dzieci z pobliskiego przedszkola pod opieką przedszkolanki, nauczycielki. Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Andrzej Borowiak. W pewnym momencie pojawił się mężczyzna, który z nieustalonej przyczyny zaatakował jednego z 5-letnich chłopców nożem, zadając mu ranę kłutą w okolicy klatki piersiowej. Tu w tej klatce, ale ja przyjechałem z trasy, także krótko zaparkowałem, bo nie puszczałem. W tej klatce, gdzie to się wydarzyło niby, tak? Przy klatce, w ciężkim stanie, bardzo ciężkim. Trzy karetki pogotowia, chyba ze 7 radiowozów, straż pożarna była. Ratownicy zawieźli dziecko do szpitala. Profesor Przemysław Mańkowski ze szpitala przy ulicy Szpitalnej w Poznaniu mówi, że lekarze prowadzili nierówną walkę o życie dziecka. Z dużym prawdopodobieństwem to dziecko nie miało szansy na przeżycie, nawet jakbyśmy je operowali na ulicy, tam gdzie to się zdarzyło. Dziecko chodziło do miejskiego przedszkola numer 48. Będziemy musieli, czy robimy to, żeby otoczyć te dzieci, które były świadkami tego makabrycznego zdarzenia, żeby otoczyć opiekę psychologiczną. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Dla mnie to jest coś niezrozumiałe i zakładam, że albo była to osoba psychicznie niezrównoważona, chora, ale to jest po prostu wielki dramat. Według rzecznika Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu mężczyznę zatrzymała policjantka, która była akurat po służbie i znalazła się w tej okolicy. Ten mężczyzna został natychmiast przez tę policjantkę, która znalazła się w tym miejscu, zatrzymany. W tym zatrzymaniu pomógł inny mężczyzna, który znalazł się tutaj przypadkowo, pomógł wytrącić nóż z ręki tego człowieka. Nie mamy informacji, z jakiego powodu on dokonał tego ataku. Nie mamy także żadnych potwierdzonych informacji, żeby istniał jakikolwiek związek rodzinny, czy też towarzyski z tym chłopcem, bądź z jego rodziną. Do ataku doszło naprzeciwko sklepu spożywczo-monopolowego. Według świadków mężczyzna miał wcześniej z nożem wejść do sklepu. Była karetka, była policja. Jestem w takim szoku, że po prostu nie jestem w stanie z panem rozmawiać. Mieszkańcy Łazarza widzieli wcześniej mężczyznę, który stał na rogu ulicy i zachowywał się dziwnie. Przeszłam i pożałam, on tu stał i sam do siebie gadał. Właśnie teraz, jak zobaczyłam tą brodę, on tutaj był i tu stał. Znamy tożsamość tego mężczyzny, on mieszka tutaj w pobliżu. Ja w tym momencie nie mam informacji, żeby on w przeszłości był notowany w rejestrach policyjnych za jakieś występki bądź też przestępstwa. To i na razie nie wiadomo, czy napastnik był w jakikolwiek sposób związany z chłopcem czy jego rodziną. Mężczyzna jest w trakcie badań medycznych. Po otrzymaniu opinii medycznej zostanie przewieziony do komisariatu Poznań-Grunwald, gdzie będą prowadzone dalsze działania policji. Zresztą na miejscu cały czas prowadzone są szczegółowe śledztwa dotyczące zdarzenia. Wcześniej w mediach społecznościowych poznańska policja przekazała, że sprawca został zatrzymany przez przechodzącą obok miejsca tego zdarzenia policjantkę w czasie wolnym od służby. Do tej tragedii jeszcze będziemy powracać. Audycja popołudniowa, 14 minut po 15. How fresh, how young. 18 minut po godzinie 15. Izrael i Hamas wzajemnie oskarżają się o bombardowanie szpitala w Gazie. Wczoraj wieczorem pociski spadły na szpital Al-Ahli, gdzie chroniły się tysiące cywilów. Według palestyńskich władz zginęło co najmniej 500 osób. Wojciech Cygielski śledzi na bieżąco sytuację na Bliskim Wschodzie. Witam cię w Trójce. Dzień dobry. Próbę zakończenia wojny włączył się też prezydent Stanów Zjednoczonych, który przyleciał do Izraela, ale skupmy się na tej wczorajszej tragedii. Co wiemy o sytuacji w samym szpitalu? Wiemy, że to wszystko, co się działo, wydarzyło się już późnym wieczorem. Wiemy, że Hamas w pierwszym momencie, kiedy w ogóle poinformowano o tym, że pocisk jeden, może dwa, spadły na szpital. Właśnie ten szpital Al-Ahli to jest szpital prowadzony przez baptystów w północnej części Gazy. I tak jak powiedziałeś, tam byli nie tylko były leczone osoby ranne, ale także przebywali ci wszyscy, którzy uciekli ze swoich domów i tam się chronili w budynku tego szpitala. Wiemy, że pocisk spadł i co więcej, doszło do eksplozji paliwa rakietowego i stąd też na miejscu od razu wybuchł pożar i stąd prawdopodobnie ta liczba ofiar jest taka duża. Taka duża, czyli według strony palestyńskiej co najmniej 500 osób. Hamas początkowo oskarżyło to Izrael niemal automatycznie. Zresztą w kilku miejscach na Bliskim Wschodzie, w Ramalii na zachodnim brzegu, w Ammanie w Jordanii, też w innych miastach od razu niemal doszło do protestów arabskich przeciwko Izraelowi, no bo 500 ofiar cywilnych. Hamas twierdził, że to Izrael. Izraelska armia po pewnym czasie wydała komunikat, w którym poinformowała, że to nie był Izrael, że nie ma na to dowodów. Co więcej, że po przejrzeniu wszystkich danych wywiadowczych wojskowych izraelskich, armia doszła do wniosku, że to był pocisk wystrzelony najprawdopodobniej przez Palestyńczyków, przez palestyński islamski dżihad, czyli jedną z frakcji wojskowych, która działa w Gazie razem z Hamasem, i że ten pocisk miał lecieć w kierunku do Izraela, ale nie doleciał, upadł znacznie wcześniej, rozbił się i stąd ta tragedia. Tę wersję zdarzeń potwierdził też dzisiaj prezydent Joe Biden, o którym wspomniałeś, który przyleciał do Izraela. Izrael, odpowiadając na te ataki, musi mieć w dalszym ciągu zapewnione to, czego potrzebuje do obrony. Izrael zresztą po kilkunastu godzinach przedstawił kolejną wersję wydarzeń. Ona oczywiście się nie różni, ale przedstawił kolejne szczegóły, z których wynika takie zapisy monitoringowe, z których wynikałoby, że ta rakieta została wystrzelona z cmentarza znajdującego się nieopodal szpitala, co miałoby wskazywać na to, że ta rakieta po prostu była wadliwa i spadła na szpital zaraz po wystrzeleniu. Tak czy owak, jest to najbardziej krwawy ostrzał, najbardziej krwawa pomyłka, jakkolwiek to nazwiemy, od początku wszystkich wojen Izraela z Hamasem od 2008 roku, bo w żadnym ostrzale w jednym momencie nie zginęło tak wiele osób. Słyszeliśmy, bo prezydent Biden zapewniał o swojej obecności. Wcześniej był sekretarz stanu, ale mówił, że bardzo pragnął być w Izraelu. Co jeszcze mówił prezydent Stanów Zjednoczonych właśnie w Izraelu? Przede wszystkim prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślał to, że Stany Zjednoczone mają bezwarunkowe poparcie, że Izrael ma bezwarunkowe poparcie Stanów Zjednoczonych. To jest bardzo ważne, bo tak naprawdę mamy już do czynienia z taką wojną narracyjną w wielu krajach Bliskiego Wschodu. O ile na początku, gdy Hamas dokonał szturmu na Izrael, te kraje w zasadzie niewiele mówiły, potępiały akty przemocy, ale nie odnosiły się za bardzo do tego, co się dzieje, o tyle teraz sypią się słowa potępienia co do ofiar cywilnych, które giną w izraelskich nalotach na Gazę. Nie mówimy o szpitalu, mówimy o innych nalotach. W związku z tym, co więcej, jest też coraz większe niebezpieczeństwo, że ten konflikt rozleje się także na północ Izraela i na Liban, bo właśnie z terenu Libanu Hezbollah, czyli również szyickie ugrupowanie, które jest wspierane przez Iran, które jest znacznie potężniejsze, jeśli chodzi o siłę militarną, niż Hamas, prowadzi ostrzał Izraela. Izrael odpowiada ogniem, no ale w tej sytuacji to wsparcie Stanów Zjednoczonych nie tylko słowami Joe Bidena, ale również krążownikami, które są w regionie, jest tutaj dla Izraelczyków bardzo istotne. Nie jesteście osamotnieni, to wybrzmiały też te słowa Joe Bidena podczas spotkania z wojennym gabinetem izraelskiego rządu. Amerykański przywódca dodał, że Stany Zjednoczone nadal będą wspierać Izrael, równocześnie współpracując z partnerami na rzecz ograniczenia ofiar cywilnych, a o tym wszystkim, zbierając informacje, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, mówił Wojciech Cygielski. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Audycja popołudniowa, 23 minuty po 15. Gabriel w popołudniowej trójce, już za chwilę skrót serwisu, wiadomości sportowe, prognoza pogody, a wcześniej te najważniejsze informacje z dróg. Będziemy mieli ostrzeżenie dla jadących autostradą A2 od Warszawy w stronę Łodzi. Proszę uważać, proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. 40 rat, 40 rat, niech 00 nam, niech 00 nam. A gdzie? W Media Expert. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego przy zakupie produktów w promocji do 40 rat 0%, RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Dopiero z pracy? Tak, dużo zleceń. Dziwne, dostałem maila z fakturą od nieznanej firmy. Takie załączniki mogą być niebezpieczne. Dlaczego? W ten sposób oszuści mogą wyłudzić dane lub pieniądze. Gdy otrzymasz niespodziewanego maila, sprawdź adres nadawcy, nie klikaj w linki i nie otwieraj załączników. Zadzwoń do firmy, która rzekomo wysłała maila. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Aniu, opowiedz nam o hodowli kotów perskich. Hodowla kotów jest wymagająca, ale nie tak jak rozmowa z tobą. I ty też masz niezły pazur. Mówisz nie swoim głosem. Weź Vokaler bez cukru. To wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Vokaler nabliża gardło, przez co likwiduje chrypę. Już mi lepiej. Vokaler pozwala szybko odzyskać głos. Polecam jako pan z radia. O, i nie zawiera cukru. A słodki, jak twoje kotki. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie, łagodzenie chrypki i podrażnik gardła oraz suchości wianie ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklamę Aflofarm. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 15, czas na wiadomości dla kierowców w Radio Nawigatorze Trójki. Teraz Patryk Bedliński, dzień dobry. Dzień dobry. 10-kilometrowy korek utrudnia jazdę autostradą A2 z Warszawy do Łodzi. Między węzłami Wiskitki i Skierniewice prawy pas w kierunku Łodzi jest zablokowany, a to po zderzeniu dwóch ciężarówek i samochodu osobowego. Wzmożony jest ruch na obwodnicy Krakowa, czyli na A4, tutaj w stronę Katowic. Kierowcy zwalniają koło Łagiewnik, a płynnie robi się w okolicach Skawiny. Z kolei w stronę przeciwną, czyli do Rzeszowa, tłoczno na wysokości Balic. Na S2 pod Warszawą, między tunelem pod Ursynowem a węzłem Lotnisko, też korek. Drugi, między węzłami Opacz i Konotopa, oba te korki w stronę zachodnią. Warszawskim odcinkiem trasy S8 nie można sprawnie przejechać w stronę Białegostoku. Tutaj korek zaczyna się w okolicach dzielnicy Bemowo, a przed Wisłostradą już powinno być więcej luzu. W stronę zachodnią zator mamy na moście Grota Roweckiego. Spowolnienie ruchu także na trasie z Gdyni do Gdańska, czyli na S6, przy węźle Kowale w stronę południową. Na 7 zwalniamy między Nowym Dworem Mazowieckim a Warszawą. Jedźmy ostrożnie, a więcej ostrzeżeń dla kierowców za niecałą godzinę. Monitorujemy sytuację na drogach na bieżąco. 15.30, czas na skrót serwisu Trójki. Adana Kowalik-Brankati. W poznańskim szpitalu zmarł 5-latek ugodzony nożem przez 71-latka. Mężczyzna zaatakował grupę przedszkolaków będących na spacerze z opiekunami. Dziecko trafiło do szpitala z rozległymi uszkodzeniami klatki piersiowej. Jedna z licznych ran była śmiertelna. Na razie nieznane są motywy ataku. Nie wiadomo także, czy napastnik był w jakikolwiek sposób związany z chłopcem lub jego rodziną. W przyszłym tygodniu Państwowa Komisja Wyborcza wręczy parlamentarzystom nowej kadencji zaświadczenia o wyborze. Uroczystość wręczenia zaświadczeń na posła będzie się w czwartek 26 października w sali kolumnowej Sejmu. Dzień później, 27 października, zaświadczenia odbiorą senatorowie. We Francji z powodu zagrożenia atakami terrorystycznymi ewakuowano już 11 lotnisk. Z tego samego powodu zamknięto muzeum w Pałacu Wersalskim. Wszystko wskazuje na to, że były to fałszywe alarmy. Z powodu wiadomości z groźbami przeprowadzenia ataku bombowego około południa ewakuowano także port lotniczy w Ostendzie na północy Belgii. W samolocie, który wylądował przed południem, utknęło 150 pasażerów. Stany Zjednoczone nakładają sankcje na palestyńską organizację bojową Hamas. Dotyczą one 10 kluczowych członków organizacji, jej agentów i pośredników finansowych w Strefie Gazy, Sudanie, Turcji, Algierii i Katarze. Cały majątek i aktywa finansowe tych osób znajdujące się pod kontrolą USA zostaną zablokowane. Dziś w Tel Awiwie jest prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Na kolejny serwis Trójki zapraszam o 16. A to już za 28 minut. Teraz w Trójce czas na wiadomości sportowe. Sponsorem audycji jest Orlen. Przed mikrofonem Robert Grzędowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Po zakończonym wczoraj październikowym okienku reprezentacyjnym znamy już 9 uczestników przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw Europy. To gospodarze turnieju, czyli Niemcy, a także 8 drużyn z pewną kwalifikacją z grup eliminacyjnych. Mowa o Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Szkocji, Turcji oraz Anglii. Anglicy awans zapewnili sobie wczoraj. Wygrali w Londynie z mistrzami Europy Włochami 3-1. Dobra forma, wielki rywal Włosi pokonani na angielskim boisku po raz pierwszy od 1977 roku. Wejście do turnieju bez problemu. A jednak w Anglii nie ma szczególnego entuzjazmu. BBC pisze, że to pokazuje, w jak dobrym miejscu jest ta drużyna. Awans to dziś właściwie plan minimum, oczywistość. I w tym duchu wypowiada się też Harry Kane. Przez ostatnie lata wiele mówiło się o pokonywaniu wielkich rywali. My teraz pokonaliśmy Włochy i u siebie, i na wyjeździe. I to pokazuje drogę, jaką przeszliśmy. Ale ostatecznie liczy się to, czy powtórzymy to wszystko na dużym turnieju. Harry Kane zdobył 2 bramki i pobił rekord Bobiego Charltona, jeżeli chodzi o gole strzelone na Wembley. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Temat zmieniamy na tenis. Hubert Hurkacz kilka dni temu wygrał prestiżowy tenisowy turniej ATP 1000 w Szanghaju, a dziś przegrał w pierwszej rundzie zawodów w Tokio. Przegrał z Chińczykiem Zhijen Zhangiem. Wynik z perspektywy Polaka to 6-3, 4-6 i 6-7. Tak szybkie pożegnanie z turniejem oznacza, że bardzo zmalały szanse Huberta Hurkacza na awans do kończącego sezon turnieju ATP Finals. To turniej dla 8 najlepszych zawodników sezonu. W takich zawodach w rywalizacji pania, więc w WTA Finals wystąpi rzecz jasna Iga Świątek, ale będzie też turniej dla zawodniczek spoza najlepszej ósemki sezonu, konkretnie dla 12 kolejnych tenisistek. I w tych zawodach zagra Magda Linet. To informacja z dziś. Turniej WTA Elite Trophy, bo tak się nazywa, rozpocznie się dokładnie 24 października w chińskim Zhuhui. Sponsorem audycji był Orlen. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale te większe przejaśnienia w większości regionów, bo tylko miejscami, głównie na zachodzie i na północy, może się chmurzyć i przelotnie padać. Wiatr wschodni, umiarkowany i porywisty, wysoko w Tatrach, w Bieszczadach do 90-100 km na godzinę. A na termometrach od 5 stopni na Suwalszczyźnie, około 10 w centrum i nad morzem, do 14 na południu. Popołudniowe zapraszamy do Trójki, za 25 minut 16. Someday I'll be on my knees and I pray my heart don't miss a beat. But we're here right now and I feel that rhythm. It's the lifeline that I've been given. All these colors in my head and I ask myself, is it real? All these colors in my head, and I ask myself, is it over yet? Is it over yet? Is it over yet? Dobry, James Blunt w audycji popołudniowej na 22 minuty przed godziną 16. Znamy wyniki wyborów. Teraz wszystkie partie oczekują na decyzję prezydenta, który powierzy któremuś z ugrupowań misję utworzenia rządu. PiS chce się starać zbudować większość. Lider PO prosi za to powierzenie mu zadania budowy większości. Pojawiają się pierwsze chwilowe nieporozumienia wśród dotychczasowej opozycji, która zamierza utworzyć rząd. A przedstawiciele PSL-u mówią, że nie ma ostatecznej decyzji w sprawie tego, kto ma być premierem. Dla KO to jest jasne, premierem ma zostać Donald Tusk. A więcej o powyborczej rzeczywistości Aleksander Ziemiańczyk. Prezydencka minister Małgorzata Paprocka powiedziała, że obowiązkiem kancelarii prezydenta jest tonowanie nastrojów. Odniosła się w ten sposób do wezwania lidera Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska, by prezydent przyspieszył procedury związane z misją tworzenia nowego rządu. Należy też na tę kwestię patrzeć tak czysto prawnie. Są terminy konstytucyjne, one są nieprzekraczalne również przez prezydenta, ale teraz do pierwszego posiedzenia powinno dojść w ciągu 30 dni od wyborów, czyli maksymalnie do 14 listopada, ale kalendarz konstytuowania rządu musi się również nakładać na kadencję parlamentu. No jeżeli by za każdym razem były skracane te terminy, to za chwilę by się okazało, że kadencja pomiędzy kilkoma sejmami skróciła się z 4 lat do 3,5, czego też konstytucja do tego absolutnie nie zachęca. Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że jego ugrupowanie podejmie próbę stworzenia koalicji i powołania nowego rządu, choć przyznał, że powyborcza sytuacja jest bardzo trudna. Wojciech Skurkiewicz, któremu udało się uzyskać reelekcję w wyborach do Senatu w okręgu Radomskim, wskazał, że PiS wyklucza współpracę z Lewicą i Koalicją Obywatelską. Tutaj pole do rozmów jest jasno już zdefiniowane, ale mam nadzieję, że również znajdzie się taka grupa posłów bez wskazywania, być może formacji politycznej, która będzie chciała z Prawem i Sprawiedliwością kierować rządem, ale to poczekajmy. Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki powiedział, że Trzecia Droga nie prowadzi obecnie rozmów koalicyjnych z PiS-em. Jeśli byśmy patrzyli programowo, to w kwestiach socjalnych pewnie bliżej byłoby Prawo i Sprawiedliwości do Lewicy niż do Konfederacji, natomiast tu na pewno nie ma rozmów, jeśli chodzi o Trzecią Drogę. Poseł Andrzej Szejna z Nowej Lewicy wskazał, że wynik wyborów parlamentarnych jest satysfakcjonujący dla jego ugrupowania, gdyż wspólnie z innymi partiami będzie mogło ono podjąć misję stworzenia nowego rządu. Jerzy Czarzasty i Robert Biedron rozmawiali z liderami pozostałych partii opozycyjnych. Mamy 248 mandatów i ta koalicja się tworzy. Według doktora Andrzeja Nusza, eksperta Instytutu Piłsudskiego, najbliższe 2 lata w polskiej polityce do wyborów prezydenckich będą przypominać wojnę pozycyjną. Jak tłumaczył, chodzi o relacje między innymi z potencjalnym rządem koalicji opozycyjnej, a prezydentem Andrzejem Dudą. To będzie bardzo trudna koalicja. To jest koalicja, która nie ma większości, żeby odrzucać weto pana prezydenta. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast wskazał, że kandydatem Zjednoczonej Prawicy na premiera będzie prawdopodobnie Mateusz Morawiecki. No i pamiętajmy także słowa Szymona Hołowni, który mówił, że rozmowy koalicyjne dopiero się zaczęły. Dodał, że na razie nie ma ustaleń i deklaracji odnośnie do stanowisk. Oczywiście do tych powyborczych tematów jeszcze będziemy wracać. Teraz za 19 minut 16. Środa, 18 października. Słońce obudziło się chwilkę po 7:00, zajdzie przed godziną 18:00. Dziś m.in. święto Wojsk Łączności i Informatyki w Polsce. Wszystkim ludziom z branży najlepsze życzenia. Na Łukasza październik chodzi po gaju i wygania wszelkie ptactwo z gaju. To mądrość na dzisiaj. Imieniny Bogu Miły, Juliana i Łukasza właśnie. With the aftermath, after that, try to get you back. Za 12 minut godzina 16. Teraz temat zagraniczny w audycji popołudniowej, choć nie tak odległy od naszej granicy. Niemieckie władze wprowadziły stacjonarne kontrole na granicach swojego kraju z Polską, Czechami i Szwajcarią, a wszystko przez nasilenie walki z przemytnikami ludzi oraz wzmożenie ruchu migracyjnego na nowej odnodze tak zwanego szlaku bałkańskiego, które, przypomnijmy, prowadzi przez Europę Środkową. O szczegółach Michał Strzałkowski. Do tej pory Niemcy jedynie zwiększały liczbę patroli na głównych drogach prowadzących ku granicy. Od tego tygodnia jednakowe kontrole nie są już mobilne, ale stacjonarne. Mają potrwać przez 10 dni, ale potem można je przedłużyć nawet o kolejnych 20 dni. Wszystko to jest zgodne z regułami traktatu z Schengen. O większej liczbie osób składających wnioski o azyl informuje wiele niemieckich landów, na przykład Hesja. To najczęściej są obywatele Afganistanu, Syrii oraz Turcji, w tym ostatnim przypadku często kurdyjskiego pochodzenia. Te trzy grupy to właściwie 75% nowych osób wnioskujących o azyl. Nasza podstawowa procedura trwa obecnie 4-5 miesięcy. W tym czasie czekające na decyzję osoby muszą pozostać w ośrodku migracyjnym. Potem, o ile azyl dostaną, mogą się przenieść nawet do innych części Niemiec. Mówi koordynator hesjskiego rządu do spraw uchodźców Manfred Becker. Choć sytuacja migracyjna na szlaku bałkańskim jest daleka od tej z lat 2014-2016, gdy w Syrii i Iraku trwały krwawe wojny domowe, to jednak od kilku miesięcy widać wzrost liczby nieregularnych migrantów podążających z Bliskiego Wschodu i Turcji do Niemiec. Władze Grecji alarmują, że Turcja, która która zawarła z Unią Europejską umowę migracyjną, zaczęła ostatnio rozluźniać swoje kontrole, bo chce wymusić na Europie zniesienie wiz dla Turków. Jednocześnie niedawne wybory lokalne w Hesji i Bawarii pokazały, że wyborcy w tych landach źle oceniali dotychczasową łagodną politykę migracyjną niemieckiego rządu federalnego. Wszystkie trzy tworzące ów rząd partie uzyskały bowiem słabe wyniki. Dlatego ulegli nawet Zieloni i zgodzili się na zaostrzenie kursu. Wymogli jednak na socjaldemokratach i liberałach łagodniejsze traktowanie rodzin z najmłodszymi dziećmi. Socjaldemokratyczna minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser czasowe przywrócenie kontroli tłumaczyła natomiast koniecznością walki z przemytnikami ludzi. Walka z przemytem migrantów jest sprawą wymagającą bieżącej koordynacji działań krajowych. Przemyt ludzi stanowi przestępstwo, które zagraża ich życiu i podważa integralność naszych granic. Dlatego pojawili się na tych granicach dodatkowi funkcjonariusze. Impulsem do czasowego przywrócenia kontroli stał się ubiegłotygodniowy wypadek na autostradzie w Górnej Bawarii. Przepełniona furgonetka rozbiła się podczas ucieczki z policyjnego punktu kontrolnego. Zginęło 7 osób, w tym dziecko. Za kierownicą siedział członek gangu przemytników. Jak mówi nadkomisarz Frank Malak z brandenburskiej policji, przemytnicy ludzi na lądzie nie różnią się często od tych na morzu. Oni mają za nic bezpieczeństwo ludzi, których wiozą na morzu, pakują ich do przerdzewiałych łodzi czy pontonów i wypychają w kilkudniową podróż bez wody pitnej i jedzenia. My zaś zatrzymujemy będące w kiepskim stanie technicznym furgonetki, w których upchnięto po kilkadziesiąt osób. Kierowcy to wynajęci ludzie, w razie wypadku uciekają myśląc tylko o sobie. Dlatego takich kierowców trzeba aresztować. Jak informują niemieckie media z regionów przy granicy z Polską i Czechami, kontrolowane są obecnie w dużej mierze właśnie furgonetki i ciężarówki. Tymczasem wzrasta liczba osób nielegalnego przekroczenia granicy między Polską a Słowacją na piechotę. Migranci przede wszystkim z krajów Bliskiego Wschodu podejmują ryzyko przejścia przez góry, by dostać się na terytorium Polski, a Straż Graniczna przekazała, że na granicy ze Słowacją skontrolowano wczoraj 8,5 tysiąca osób, 3,5 tysiąca pojazdów, a przypomnijmy, że od początku tego roku wykryto prawie 2 tysiące prób nielegalnego przekroczenia granicy ze Słowacji do Polski. Do tego jakże ważnego tematu jeszcze w audycji popołudniowej będziemy powracać.